Matumani yangu ni kuwa umeshinda. Salamu asalimini mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganyiro, karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. Ukosefu wa vyapa katika barabara ya lami kutoka soko kula Ngozi hadi mjini Kayanza ni mojawapo wa vyanzo vya ajali barabarani humo, watumiaji wa barabara hiyo wamesema. Muungano wa CSB wabaini kuwa siku hizi maisha ya watumishi wa umma yamekuwa duni kutokana na mfumuko wa bei za vyakula mahitajio. Utajuzwa mengi katika taarifa hii ya habari. Na katika habari za kimataifa, waziri wa kilimo wa Namibia afutwa kazi kwa tuhuma za ubakaji. Kuna hayo bila shaka na mingine. Mitami inaongozwa naye Cedric Nibishaka kwa ushirikiano wa Ruben Duayo. Mimi ni Clovis Nyonhuru, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Kutakuwa na tathmini kuhusu swala la uchukuzi kuanzia Jumanne hii ili kuhakikisha kuwa magari ya uchukuzi yanafika sehemu zilizotengwa. Hawa yamebainishwa Jumatatu hii na kanari wa polisi Jimmy Ndayishimiye, mshauri wa meya wa jiji la Bujumbura anayehusika na masuala ya usalama, baada ya mkutano kati ya uongozi wa jiji na wakazi wa idara ya mjini Bujumbura baada ya magari kadhaa kutofika kwenye maegesho ya mwafaka. Anataka wananchi kuendelea kuripoti dosari zozote zinazoweza kujitokeza katika sekta ya uchukuzi ndani ya manispaa ya Bujumbura. Vitendo vya unyanyasaji vinavyofanywa kati ya wanandoa vina athari mbaya kwa watoto. Hawa wanathibitishwa na baadhi ya wanawake pamoja na wanaume ambao wamefanywa vitendo hivyo katika mkoa wa Kayanza. Wakili mtetezi mmoja wa raia kama hao wa unyanyasaji ndani ya ndoa anabaini kwamba uchunguzi unapaswa kuharakishwa ili kesi ziweze kuchakatwa mapema. Redefonse Majambere, msemaji wa wizara ya mshikamano, anaeleza kuwa katika mafundisho wanayopewa yamo yanayohusu jinsi mwathiriwa wa vitendo kama hivyo anavyopaswa kuishi na haki zake. Na ukosefu wa vyapa katika barabara ya rami kutoka soko kuu la Kayanza hadi mjini Kayanza ni mojawapo ya kutokea kwa ajali barabarani humo. Wale wanaoishi kwenye hamna michoro hiyo, kwa mfano sehemu panapojulikana kuiferemi, wanasema kuwa wiki moja haiwezi kupita bila kuripotiwa kwa ajali, kwa sababu baadhi ya madereva hupapita kwa mwendo kasi. Watumiaji wa barabara hiyo wanazitaka mamlaka husika kuweka vyapa ili kupunguza ajali. Kanari wa polisi Bonforo Ndoleraho, afisa polisi mkoani Ngozi, anaeleza kukiri swala hilo na kutuliza mioyo kuwa upo mpango wa kulipatia jawabu. Muungano wa SSB unabaini kuwa siku hizi maisha ya watumishi wa umma yamekuwa duni kutokana na mfumuko wa bei za vyakula mahitajio. Jiribiri Nyawakira, kiongozi wa muungano huo, anasema kuwa wakati mshahara wa wafanyakazi unabaki ule ule bila kupandishwa, watumishi hao wa serikali ni lazima waishi mazingira magumu. Anataka wafanyakazi wote kuchukuliwa kwa usawa kuhusu mishahara. Anasema hayo wakati kila mwaka tarehe mosi Mei huadhimishwa siku ya kimataifa ya kazi na wafanyakazi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Viongozi tawala na wasuluhishi wa kijiji cha Gwimbogo tarafa ya Ugenyuzi mkoani Karusi wanathibitisha kuwa wasichana wawili wa kijiji hicho walichukuliwa kutoka kwa familia yao na mwanaume mmoja mwanafamilia na kuwaweka katika familia nyingine baada ya kifo cha baba yao, hali iliyosababisha mwanaume huyo kwanza kuwanyang'anya mali zao na kusema kuwa ardhi zilizoachwa na baba yake marehemu kuwa ni zake. Mkuu wa tarafa ya Bugenyuzi anathibitisha kwa kushirikiana na wenzake walijaribu kuwarejesha watoto hao kwenye familia na kwamba wangepangwa na kusajiliwa lakini bila mafanikio. Anaongeza kuwa kesi hiyo iko katika mahakama ya Karusi ili kuchunguza iwapo usajili wa watoto hao ulikuwa wa mtu mwingine tofauti na baba yao kama mahakama inavyothibitisha. Na tuangazie ukurasa wa michezo, kuendeleza michezo ya wanawake na kuongeza miundombinu ya michezo ni mojawapo ya miradi ya kipaumbele ya Lydia Sekira katika miaka yake minne kama mkuu wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki baada ya kuchaguliwa tena Jumapili hii. Anadokeza kuwa kamati ya kitaifa ya Olimpiki seno itaunga mkono wanariadha watakao wakilisha Burundi katika mashindano ya kimataifa. Bado kwenye ukurasa huo wa michezo, timu ya Makamba Egrenoir ilitawazwa bingwa katika michuano ya kitaifa ya kandanda katika ligi daraja la kwanza Primus League mwaka 2024 kuelekea 2025 katika mchezo wa netball. Timu ya wanawake wa Jeshi Muzinga ilishinda fainali ya michuano ya kitaifa baada ya kuifunga Flambe de Gene point 28 kwa 27. Kwa upande wa wanaume, timu ya Lumiere de Gene ilipata ushindi huo kwa kuondoa timu ya Université Polytechnique kutoka mkoani Gitega point 32 kwa 29. Mengi zaidi ni katika ripoti hii ya Jean Marie Vianney Ngendakuma. Katika mashindano hayo ya ngazi ya taifa kwa mchuano wa netimu ya Askari Jeshi Muzinga ndiyo iliyo jinyakulia ubingwa kwa upande wa avulana baada ya kuikwamisha timu ya Flambeau de Gene kwa pointi 28 dhidi ya 27. Na kwa wasichana zaidi ya umri wa miaka 30, timu ya Inuari ilitawazwa ubingwa baada ya kuimenya timu ya Banonosi kwa pointi 31 kwa 20. Kwa upande wa avulana, timu ya Lumiere de Gene ndiyo iliyo chukua kombe baada ya kuimenya timu ya Université Polytechnique de Gitega kwa pointi 32 dhidi ya 29. Tunapo zungumzia michuano inayochezwa kutumia mikono katika mpira wa wavu, timu ya Buni Bujumbura Uwezo wa ndani iliimenya timu ya Askari Jeshi Muzinga kwa seti 3-2, wakati ambapo timu ya Bisoro ikitambia timu ya Askari Polisi Rukinzo seti 3-2. Kwa upande wa wasichana, timu ya Rizase ilikandika timu ya Muzinga seti 3-1, wakati ambapo timu ya GLC Generalite Club iliibuka kidedea baada ya kuicharaza timu ya Estetika kwa seti 3-0. Katika soka, siku ya timu ya Egrenoir Fighters kutoka Makamba ilijinyakulia kombe ya msimu huu wa mwaka 2024-2025 katika mashindano ya soka daraja la kwanza maarufu Primus League baada ya kutoka sare tasa na timu ya Fizio Demir Vensisi. Timu ya Egrenoir Fighters ilichukua nafasi hiyo ikiwa na idadi ya pointi 65, na katika historia timu hiyo ni mara yake ya pili kuchukua kombe baada ya lile ililochukua msimu wa 2018 kuelekea 2019. Katika michuano mingine iliyolindima siku ya Jumamosi, timu ya Moso Sugar ilikiona cha mtemakuni baada ya kucharazwa na Academy Deira magoli 3-1, huku BS Dynamique ikiitambia timu ya LLB ya Masipiri kwa magoli 4-2, wakati ambapo timu ya Musongati kwenye uwanja Ingoma ikiwa mbele ya mashabiki wao ilishamiri kwa kuikwamisha timu ya Bumamuru kwa magoli 2-0. Jana Jumapili kwenye uwanja Urunani, timu ya Askari Polisi Rukinzo iliimenya timu ya Ngozi City kwa magoli 3-2. Kwenye uwanja huyo huyo majira ya saa 9, timu ya Interstar ilishuka dimbani kuchuana na timu ya Kayanza United, na mtanange huyo ugafikia tamati, timu ya Interstar ikifunga Kayanza United magoli 4-3. Na mchuano mwingine ulitimua vumbi kwenye uwanja Urukundo, ambapo wenyeji Message Ngozi walitoka sare na timu ya Olympique Stars kutoka mkoani Muyinga. Na mchuano uliokuwa unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka ulitimua vumbi kwenye uwanja Ingoma, ambapo timu ya Flambeau du Centre ikiwa mbele ya mashabiki wao walikwamishwa na timu ya Vitalo kwa magoli 2-1. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo ni finali ya Copa del Rey huko Hispania iliyoambatanisha timu ya FC Barcelona na Real Madrid. Na mchuano huyo ulifikia tamati, timu ya FC Barcelona ikijinyakulia kombe kwa kuilaza timu ya Real Madrid kwa magoli 3-2. Shukrani kwako Jamalivia Nengenda Kumana. Bado kwenye ukurasa huo wa michezo, kabla kuangazia habari za kimataifa, ni kwamba timu ya wanaume ya Amivo kutoka mkoani Bururi na timu ya wanawake ya Burunga Makamba imeshinda mashindano ya mpira wa wavu kwenye ukanda wa kusini mwa Burundi katika mchujo wa kuwania ubingwa wa kitaifa mwaka 2024 hadi 2025. Mechi hizo zilizofanyika katika mji mkuu wa mkoa wa Bururi tangu Jumamosi na kumalizika Jumapili hii zilishirikisha timu 9. Fidele Nzigimana ambaye alikuwa amewakilisha shirikisho mpira wa wavu anatoa wito kwa timu hizo zilizoshinda kujiandalia fainali zilizopangwa kufanyika wikendi hii mjini Bujumbura. Habari za kimataifa. Rais wa Namibia Netumbo Nandi amemvua wadhifa waziri wa kilimo Mark Albert Hengari kufuatia tuhuma nzito za kumbaka msichana wa miaka 16, tukio linalodaiwa kutokea miaka 5 iliyopita, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya ndani vikimnukuu msemaji wa polisi. Hengari alikamatwa Jumamosi baada ya madai ya kujaribu kumhonga mwathiriwa ambaye sasa ana umri wa miaka 21 aondoe kesi hiyo. Hengari ambaye amekanusha kuhusika na uhalifu wote anatarajiwa kufikishwa mahakamani ndani ya saa chache zijazo. Tukio hili limekuja kama mtihani mkubwa wa kwanza kwa utawala wa Rais Nandi, rais wa kwanza mwanamke wa taifa hilo ambaye alichukua madaraka mwezi uliopita, ingawa taarifa rasmi kutoka ikulu haikutoa maelezo ya kina kuhusu sababu ya kumfuta kazi waziri huyo. Ilithibitisha kuwa Hengari pia amevulia nafasi yake katika bunge la kitaifa. Hengari alikuwa mjumbe wa bunge kwa tiketi ya chama tawala SWAPO kufuatia uteuzi wa rais. Ripoti za ndani zinaeleza kuwa Hengari anakabiliwa na uchunguzi wa tuhuma mbalimbali zikiwemo ubakaji, utekaji nyara na kushinikiza utoaji mimba. Chama kikuu cha upinzani Independent Patriot for Change kimeelezea kukamatwa kwa Hengari kuwa ni ishara ya kushindwa kwa uongozi na ushahidi wa uongo wa kauli za serikali kuhusu mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia. Taarifa ya chama hicho imeongeza kuwa tukio hilo limeibuka katika kipindi ambacho taifa linakabiliwa na wimbi kubwa la ukatili wa kijinsia, ambapo visa 4.814 viliripotiwa mwaka uliopita katika nchi yenye idadi ya watu milioni 3. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari tuwekwa tumekuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe uliyetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Arubere Nduwayo aliyeniwezesha ili sauti yangu kufikie hapo ulipo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka, kwa heri.